Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Και είμαστε ο Θάνος Καμιλαλής και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή, τηλεοπτική, ραδιοφωνική, πολιτιστική, αθλητική, ζωδιακή εκπομπή του The Press Project. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή και ευτυχισμένη εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχόμαστε ό,τι επιθυμείτε ο Θεούλης να σας το φέρει. Αυτό το λες τώρα έτσι ο Θεούλης, γιατί μας γράφουν, ας πούμε, στα σχόλια καλημερούλα και καλή εβδομαδούλα. Με κλειώδη υποκοριστικά αυτιά είναι το στυλ. Καλημερούλα λοιπόν και σε εσάς, καλή εβδομαδούλα. Ζουζουλίνια, γράφετε. Ευτυχώς που ξεκινάμε μετά τις 2 για να έχουμε σχολάσει. Μας γράφει ο αναθεματισμένος. Ωραίο. Ωραίο ψευδόνυμο. Ευχαριστούμε. Πάμε λίγο. Λοιπόν, ναι. Το πάμε λίγο, μας βοηθάει, γιατί θέλουμε κι εμείς να σας παρακινήσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε. Θέλει πολύ ενέργεια, παιδιά, θα τη χρειαστείτε. Θα τη χρειαστείτε, γιατί είδατε Sky το Σαββατοκύριακο, θα ακούσετε τώρα Κυριάκο Μητσοτάκη να σχολιάζουμε. Γενικά, η ζωή δεν είναι εύκολη. Η δουλειά μας δεν είναι εύκολη. Μου θέλετε πολιτική επικαιρότητα. Δεν με αφήνετε να κάνω μόδα, που είναι και το, που είναι ο τομέας μου, που είναι το αντικείμενό μου. Φιγουρίνη. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο μας, στο thepressproject.gr, ωραίο site αυτό να μπαίνετε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, να κάνετε like, να κάνετε subscribe, τα λέμε μέτρια. Είτε μας ακούτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε. Ο Γρηγόρης μας λέει, μας ρωτάει αν μπορούμε να αρχίσουμε σε καμιά ώρα και βάζω 50. Με 50 ευρώ όχι. Με 300 ναι. Α, όχι. Εγώ σηκωνόμουν ήδη. Εντάξει, όχι με 50 ευρώ. Ναι. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, Γρηγόρη, βάλ την 300 και τα κλείνω τώρα. Τα κλείνω, φεύγω και ξαναγυρνάμε με 3 ώρα. Θανώ. 300. Εντάξει, ναι, αφού εδώ θα είμαστε, θα κάνω. Ναι, δηλαδή την αρχίσεις 10 λεπτά, την αρχίσεις 1 ώρα. Θα μας πούνε αργήσατε. Εκπαιδεύει σιγά σιγά τον κόσμο. Θα πούμε με 300. Δώσε παραπάνω. Πληστηριάζομαι. Όποιος δώσει παραπάνω θα κάνουμε την ώρα που του βολεύει. Ακριβώς. Λοιπόν. Όχι. Κάτσε. Πού πας. Να πεις για Μητσοτάκη. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Όπως είχε πει όμως ένας συνδικαλιστής στο Πανεπιστήμιο και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ατάκα. Του φωνάζανε από Πασόκος αυτός, ένας. Πω, μια ιδέα σκέτη ήταν. Ναι. Και του λένε από κάτω, είχε ιδέα κάτι τέτοιο. Και λέει, ναι, αλλά έχω το μικρόφωνο. Οπότε νομίζω ότι αυτό ισχύει και στην περίπτωσή μας. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, αλλά εμείς έχουμε το μικρόφωνο. Λοιπόν, αν δεν έχετε δει την ανασκόπηση, να τη δείτε. Κρίμα κόπος μας πρώτα απ' όλα. Είναι μπόλικος ο κόπος. Είναι μπόλικος ο κόπος. Και ακούγονται διάφορα. Θα μείνω σε ένα επιχείρημα. Το εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Βλέπουν άλλοι. Ναι ρε παιδιά, ούτε εμείς βλέπουμε τηλεόραση. Τι φαντάζεστε δηλαδή, ότι καθόμαστε και βλέπουμε το δελτίο του Sky κάθε βράδυ. Όπα. Τα βάλε ο Γρηγόρης. Συγγνώμη. Παρά το ότι μείναμε πιστοί στις αρχές μας, συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας, δείχνει την ανεδιοτελή του αγάπη και παρά το ότι δεν κάναμε το θέλημά του, έβαλε 50 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος και στηρίζει το The Press Project. Αυτά τα δύο είναι τα χαρακτηριστικά του. Γίνε σαν τον Γρηγόρη. Βάλε και εσύ 50 στο Super Chat. Βαρέα και ανθυγινά θα πρέπει να μας κολλήσετε μετά από αυτή την ανασκόπηση, γράφει η Έλλη. Εμείς την είδαμε. εμείς τη γράψαμε γενικά. Δηλαδή, βαρέα αν πάρετε εσείς βαρέα και ανθυγινά που την είδατε, εμείς θα πρέπει να. Υπερβολή. Ναι. Υπερβολή, αν θες την άποψή μου. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Πρώτον, το βλέπουν άλλοι που λέει ο Θάνος, είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι χρειάζεται να έχουμε μια εικόνα της συστημικής ενημέρωσης και μάλιστα επειδή είμαστε τίμοι, στην πιο ευπρεπή εκδοχή της. Εντάξει, δεν πιάσαμε τώρα τα πιο λούμπεν κανάλια, πιάσαμε το βασικό think tank της δεξιάς, δηλαδή εκεί που παράγεται η επιχειρηματολογία. Και το κάναμε αυτό ακριβώς επειδή πρώτον χρειάζεται να ξέρετε, να ξέρουμε πώς γίνεται αυτό, τι κάνουν. Και δεύτερον, το βλέπουν άλλοι. Το βλέπουν άλλοι σημαίνει ότι αυτοί που θα ψηφίζουν αύριο μεθαύριο και θα έχετε εσείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλύει την καλή κατάσταση της οικονομίας, είναι αυτοί που το βλέπουν. Οπότε μας κάνει σε όλους καλό να ξέρουμε τι λέει η άλλη πλευρά και πώς το λέει. Και να υπάρχει μια συστηματική αναίρεση αυτών που λέγονται, να μην είναι όλο ένα hashtag σκάει ξεφτύλες. Και έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω εγώ, ότι το να δίνεις κακής ποιότητας ενημέρωση δεν είναι μόνο το να λες ψέματα, το να μοιράζεις fake news. Ακόμα και αν αυτά τα fake news είναι κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, του βασικού αντίπαλου της κυβέρνησης. Ο τρόπος που μπορείς να συσκοτήσεις για ένα ζήτημα, να μπερδέψεις το κοινό, να καταλήξει ο τηλεθεατής ή τηλεθεάτρια σε συμπεράσματα που βολεύουν, είναι πιο περίπλοκος από το να πεις ομά ψέματα. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει κατά κόρον μεταξύ του σκανδάλου των παρακολουθήσεων και της υπόθεσης Καλογρίτσα. Όταν λέμε, ας πούμε, και το λέμε και εμείς, το γράφουν, ας πούμε, μέσα που πρόσκειται έτσι, στα αριστερά, ότι βγάζουν από το σιρτάρι μια υπόθεση ώστε να έχουν κάτι να πούνε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Είναι ότι άλλοι λένε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση λέει στο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Καλογρίτσα. Τι έχει γίνει στην υπόθεση Καλογρίτσα? Μία γραμματέας, χωρίς να αναφέρει ονόματα, μετά την ανακριτική διαδικασία, θυμήθηκε να πει ότι, ότι δόθηκαν λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει τώρα ο Τσίπρας να απαντήσει για ένα θέμα που ουσιαστικά διαμορφώνεται στα πρωτοσέλιδα, γιατί η ίδια γραμματέας δεν λέει ονόματα, γιατί θα τη φάει τη μήνυση, και το θυμάται πολύ μετά. Έχει σημασία αυτό για κάποιον που μπορεί να τα ξεχωρίσει? Όχι, γιατί μπορεί να πει αυτό είναι σκάνδαλο για 10 λόγου. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο, ή τουλάχιστον δεν έχει αποκαλυφθεί κάτι ακόμα. Αλλά όταν έχει το δελτίο και παίζει συνέχεια παρακολουθεί Καλογρίτσα, παρακολουθεί Καλογρίτσα, παρακολουθεί Καλογρίτσα, ή θα μπερδευτεί και θα πει ότι ο Καλογρίτσα παρακολουθεί, ή ότι άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε έτσι, πόλεμο ανακοινώσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι το. Όλοι οι ίδιοι είναι. Ναι. Η τεχνική είναι αυτή. Είναι το να λέγονται αυτά μαζί, προκειμένου αυτό που γίνεται στα πάνελ, που του λες κάτι και σου λέει κάτι άσχετο και σου ζητάει να απολογηθείς για κάτι το οποίο δεν το συζητάει κανένας, αυτό που είναι η τακτική του whataboutism, mm-hmm. ναι, αλλά τι λέτε για. Ή στα ελληνικά νομίζω ότι μεταφράζεται για τη μαρφήν δεν λέτε. Mm-hmm. Έτσι μεταφράζεται. Ναι, ναι. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση, δηλαδή ενός επιχειρήματος Πασπαρτού που κάθε φορά που πας να πεις κάτι, ανασύρεται το ίδιο πάντα. Επιχείρημα ως, όχι ακριβώς απάντηση αλλά ως αντιπερισπασμός. Οπότε εγώ βλέποντας αυτό το δελτίο ειδήσεων όλο μαζί, γιατί και εγώ βλέπω τηλεόραση όπως βλέπετε όλοι οι υπόλοιποι χωρίς να το καταλαβαίνετε ότι βλέπετε τηλεόραση, δηλαδή βλέπω τα αποσπάσματα την επόμενη μέρα. Λοιπόν, αυτό που συνειδητοποίησα είναι πώς λειτουργεί αυτή η επανάληψη και επανάληψη και επανάληψη, πραγματικά σαν υπνοπαιδεία, όπου λέγεται ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα, 100 φορές μέχρι να το χωνέψει ο άλλος, δηλαδή περνάνε σε άλλα θέματα και επιστρέφουν mm-hmm. για να ξαναπούν ότι άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Με έναν, μια παρουσίαση που σου λέει ότι δεν υπάρχουν ποτέ και πουθενά γεγονότα, απλώς υπάρχουν δύο αντιμαχόμενες πλευρές, αυτοί λένε αυτό, οι άλλοι λένε το άλλο. Έτσι γίνονται αυτά. Οπότε δεν μένει κάτι να αναρωτηθείς. Δηλαδή, ρε παιδιά, έχει συμβεί, δεν έχει συμβεί αυτό με τις παρακολουθήσεις? Έχουμε πρόβλημα ή δεν έχουμε? Εγώ αυτό θέλω να ξέρω ως πολίτης. Λέω, έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας ή δεν έχουμε? Δεν με νοιάζει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι έχουμε και η κυβέρνηση του απαντά για τον Καλογρίτσα. Αυτή είναι η απάντηση που παίρνει. Ναι, αυτή είναι η απάντηση που παίρνει. Οπότε δημιουργείται μια σύγχυση που δεν απαντά στο εντελώς θεμελιώδους σημασία ερώτημα. Συμβαίνει αυτό? Υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας? Εγώ αυτό θέλω να μου πείτε. Βγαίνει μετά ο σχολιαστής για να δώσει την προσωπική του άποψη, π.χ. ο Χιώτης, και ξεκινάνε όλα τα κλίση, ξέρω εγώ, μαζί, στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι θα το πάει γενικά. Δηλαδή είναι κάτι που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, ρε παιδί μου, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Θα επενδύσει πολύ στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Η κυβέρνηση απ' την άλλη θα το απαντάει με Καλογρίτσα και αυτό είναι η ανάλυση. Συρωτάς, παιδιά, έγινε ή δεν έγινε? Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε θέμα ή δεν έχουμε? Μην νοιάζει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εδώ πέρα θεματάκι. Ναι, και για τον Καλογρίτσα επίσης το ερώτημα είναι πάλι αν έγινε ή δεν έγινε. Δηλαδή το απόσπασμα αυτό που βάλαμε με το Βαξεβάνη λέει, το θυμήθηκε αφού είχε ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία για τον Νίκο Παπά. Δεν λέει ονόματα και είναι κρίσιμο αυτό που λέει ο Θάνος. Δεν λες ονόματα, οπότε αφήνεις να κάνουν τη βρώμικη δουλειά τα μέσα ενημέρωσης συμπληρώνοντας εκεί πέρα το όνομα που αυτή δεν έχει πει. Οπότε αυτή προστατεύεται. Γίνονται τα πρωτοσέλιδα και μετά αυτό θα έχει ξεχαστεί. Τι σημασία έχει μετά, τι θα αποδειχθεί. Yeah. Γι' αυτό λέμε ότι εμάς μας ενδιαφέρει τι θα συμβεί με την ΑΔΑΕ. Μας ενδιαφέρει το αν επιτέλους θα επιτρέψουν να ενημερώσει τη Βουλή, την Επιτροπή της Βουλής, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Γιατί μας ενδιαφέρει η επίσημη θεσμική ενημέρωση. Αυτό μας νοιάζει. Δηλαδή ότι εδώ πέρα κάτι έγινε. Δεν είναι κάποιος λέει κάτι. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα ένα ρεπορτάζ, γιατί η δημοσιογραφία οφείλει να τεκμηριώνει. Αλλά η δημοσιογραφία δεν είναι δικαστήριο, παιδιά. Οφείλει ο δημοσιογράφος να έχει κάνει το καλύτερο που μπορεί για να αναζητήσει την αλήθεια. Να αναζητήσει και την άλλη πλευρά, να αναζητήσει πηγές, πηγές ανεξάρτητες, να διασταυρώνει. Τα κάνει αυτά. Αλλά μετά υπάρχουν θεσμοί που αναλαμβάνουν αυτό, να αποφασίσουν για αυτό. Εντάξει. Οπότε εδώ πέρα λέμε ότι στη δικαιοσύνη έχει αποδειχθεί το σκάνδαλο Καλογρίτσα. Όχι. Δεν είμαστε στη φάση δηλαδή που έχουμε. Θα το είχαμε καταλάβει, δηλαδή θα ήταν ο Βαξεβάνης φυλακή. Ξέρω εγώ, κάπως αλλιώς θα το είχαμε καταλάβει. Αυτό είναι ουσιαστικά ο επικοινωνιακός αντιπερισπασμός. Και αυτό σημαίνει σε όλα. Εντάξει, δηλαδή ξεκινάμε. Αξίζει πάρα πολύ να το δείτε, για τα εξοπλιστικά μετά, που υπάρχει μια εκτενής ανάλυση για το πώς. Ποιος είναι ο στοχασμός, σε ποιον τύπο ποντάρουμε. Τι κάνουμε με το πώς διαφημίζονται τα εξοπλιστικά. Τα εξοπλιστικά, ξέρετε, μας προστατεύουν από την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για χρονικά των εξοπλιστικών. Ναι. Παίρνει μετά η Τουρκία και άλλα εξοπλιστικά, παίρνουμε και εμείς και άλλα εξοπλιστικά και έτσι διασφαλίζεται η ειρήνη, όπως είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό. Είπες εξοπλιστικά, πρωταγωνιστή. Στα δελτία των ειδήσεων. Εδώ πρωταγωνιστήσαμε πότε θα κάνουμε τις εκλογές. Και το ερώτημα μας είναι εδώ. Ναι, ναι, και όντως θα τις κάνουμε μαζί από ό,τι φαίνεται. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον το πώς παίζονται τα ελληνοτουρκικά. Γιατί συμβαίνει κάτι. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάτι υπάρχει, μια πληροφορία, κάτι γίνεται. Μπορεί να μην υπάρχει καν μια δήλωση της τουρκικής πλευράς. Αλλά αυτό. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια μόνιμη συζήτηση μισής ώρας περίπου για τα ελληνοτουρκικά. Τι θα γίνει με τον Ερντογάν, θα κάνει κίνηση ο Ερντογάν, θα γίνει το θερμό επεισόδιο, τι θα γίνει. Και μετά βγαίνουν οι αναλύσεις και σου λένε ενδιαφέρονται πάρα πολύ οι Έλληνες για τα ελληνοτουρκικά. Πώς να μην ενδιαφέρονται, μισή ώρα την ημέρα στο σπίτι ακούνε κινδυνολογία για τα ελληνοτουρκικά. 2 χρόνια ακούμε για αυτό το περίφημο θερμό επεισόδιο. Δεν λέω να μην υπάρχει ανάλυση στην εξωτερική πολιτική. Λέω ότι δεν γίνεται κάθε μέρα χωρίς να έχει κάτι συμβεί, να ανακυκλώνεται η ίδια κουβέντα, που είναι απλά σενάρια τα οποία είναι απλώς τρομολαγνικά. Δεν είναι κάτι άλλο. Και είναι πάρα πολύ βολικά, ρε παιδί μου, γιατί λες ότι. Τι σημαίνουν αυτά τα σενάρια, ότι θέλουμε σταθερή κυβέρνηση, ούτως ώστε εκεί που θα επιτίθενται οι άλλοι, γιατί έχουν τα εσωτερικά τους, και αυτό είναι επίσης πολύ βολικό, ότι οι άλλοι δεν έχουν πάγιες επιδιώξεις με δικά τους επιχειρήματα, με τη δική τους νομική τεκμηρίωση. Όχι. Οι άλλοι έχουν τον τρελό Σουλτάνο, ο οποίος πριν τις εκλογές θα κινήσει εδώ πέρα θα δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο, και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με ισχυρή κυβέρνηση. Καταλάβατε, αυτό είναι το φοβερό επιχείρημα, και εμείς αυτά πρέπει να σκεφτούμε. Δηλαδή, μην πάτε και σκεφτείτε τα μακαρόνια. Δεν κάνει να σκέφτεστε τα μακαρόνια. Για τα μακαρόνια θα σας πούμε τώρα την επίσημη εκδοχή. Εντάξει, τι πρέπει να σκέφτεστε για τα μακαρόνια. Αυτά αφορούν την ανασκόπηση αυτή. Βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στις απαντήσεις σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, διότι μοιραία γίνεται αυτό, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να απαντά μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι συνειδητό, το λέμε μέσα στο σενάριο της ανασκόπησης, γιατί προφανώς δεν θες να κάνεις μια πολιτική συζήτηση, να συζητήσεις δηλαδή διάφορα θέματα, να πεις ωραίο και αυτό, να πούμε κάτι για αυτό, και ωραίο και εκείνο να πούμε κάτι για το άλλο. Αυτό που θέλεις να κάνεις είναι πάντοτε να δίνεις την εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κάτι δεν το έχω κάνει καλά. Εντάξει, δεν θέλεις δηλαδή να δημιουργείται μια πολιτική συζήτηση που να βασίζεται σε θέσεις, γιατί αυτό τώρα μπορεί να ξεφύγει, να καταλήξει σε μια ουσιαστική κουβέντα. Μπορεί να καταλήξει στο να παρατηρήσει την ύπαρξη άλλων κομμάτων. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Υπάρχουν και άλλα κόμματα. Όχι. Θέλεις να είναι μια διαμάχη ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας, ποιος είναι αυτός που μας οδήγησε σε περιπέτειες το 2015. Ναι, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν άλλα κόμματα για τα κανάλια. Δηλαδή, αν σας φαίνεται ότι υπάρχει επιχειρηματολογία υπέρ ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε σε ένα πλαίσιο, σε ένα πεδίο που δεν υπάρχουν άλλα κόμματα. Εξ αρχής. Γιατί έχουν βγει, ας πούμε, τα στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης γύρω από την αντικειμενική ενημέρωση των ιδιωτικών σταθμών. Αυτό έγινε τον Δεκέμβριο. Και διαβάζω για παράδειγμα: Sky, κυβέρνηση 36,7%. Κυβέρνηση. Νέα Δημοκρατία 43,9% στα δελτία. Άλλο η Νέα Δημοκρατία, άλλο η κυβέρνηση. Είναι λίγο τα ίδια πρόσωπα, βέβαια. Οπότε προσθέτω 43,9 με το 36,7. Πόσο βγαίνει 44,6 συν. Ναι. 80. Αν δεν κάνω πολύ λάθος. ΣΥΡΙΖΑ 10%, δίνουμε ένα 10% στην αντιπολίτευση. Κοινάλ 6,3, ΚΚΕ 2,1, Ελληνική Λύση 0,1, Ελληνική Λύση, εντάξει, κλέβει ψήφους. Και Μέρα 25, 0,8%. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του Σουρού. Για το Sky, για παράδειγμα, στα υπόλοιπα κανάλια η κατάσταση είναι πάνω κάτω η ίδια. Και αυτό έχει μια σημασία να το τονίζουμε, ότι υπάρχουν κόμματα που είναι εκλεγμένα στο κοινοβούλιο, που ο κόσμος τα έχει στείλει στο κοινοβούλιο και ο κόσμος δεν ενημερώνεται για τις δραστηριότητες τους. Δηλαδή, έτσι συντηρείται και το όποιο δίπολο, το δικοματικό. Όταν δεν υπάρχει κανένας άλλος, και αυτά τώρα τα 0,1-1,5, εγώ μπορώ να φανταστώ τι είναι. Είναι ότι για ένα θέμα διαβάζονται οι ανακοινώσεις. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ότι φέρνει στη Βουλή ένα θέμα του ΚΚΕ, για παράδειγμα, ή το ΜΕΡΑ25. Αυτά είναι τα στοιχεία. Στο σύμπαν των ανθρώπων που βλέπουν τηλεόραση υπάρχουν μόνο δύο κόμματα. Η κυβέρνηση και η κακή. Τίποτα άλλο. Εγώ θα έλεγα πάντως, Θάνο, ότι αν κοίταζες το δελτίο, θα έβλεπες μεν την παρουσία που έφτανε, περιλάμβανε το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, δεν περιλάμβανε το ΜΕΡΑ25, και σε αυτό έχει μια σημασία. Δεν το λέμε σαν να ήταν έτσι κάτι ανεκδοτολογικό, ότι πρέπει να δείξει ρόγα ο Κλέον Γρηγοριάδης, αλλά η αλήθεια είναι ότι όντως η παρουσία τους στην τηλεόραση σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με μικροσκάνδαλα που τους κάνουν να εμφανίζονται γελοί, χαριτωμένοι, διάφορα άλλα, οτιδήποτε άλλο δηλαδή, εκτός από το να συζητήσουμε τι λένε. Αυτά να τη δείτε, γιατί πρέπει να περάσουμε εκεί στην επόμενη. Θα είναι όμως ένα πολύ, πολύ, μικρό, πολύ μικρό σχόλιο, Θάνο, επειδή μας είπαν για την απογευματινή, και μια που λέμε τώρα για τις... για τον τύπο, εδώ έχουμε το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Λέει: μαχητική αρθρογραφία στα αριστερά και δεξιά, ευχές από τον Πρωθυπουργό, συνεχίστε τις μάχες. Και βεβαίως αυξήσεις και αυξήσεις της συντάξης. Ο τίτλος: 11 κατηγορίες που θα δουν ζεστό χρήμα στις τσέπες τους, αν δεν είναι αυτό μαχητική αρθρογραφία, τι είναι, και Amber Alert για Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια έλειπε. Έλειπε. Ναι, ναι. Από τον τύπο, από την κατάσταση του τύπου στη χώρα, ένα τέτοιο φύλλο. Τέλος πάντων, να μην είμαστε βιαστικοί, να δούμε πώς θα πάει, εντάξει. Μπορεί να είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ αντικειμενικό. Δεν θέλω εγώ τώρα να είμαστε προκατηλημένοι κτλ. Ζεστό χρήμα θα δείτε. Μην είστε παραπονιάριδες. Θάνο, πάμε να συζητήσουμε τον Πρωθυπουργό σας. Συνεχίζοντας τις επικίνδυνες αποστολές. Το δεν είναι πια. Το που κάνουμε στο. Επικίνδυνες αποστολές είναι Bruce Willis. Όχι, είναι Tom Cruise. Σαν δύο Tom Cruise είμαστε εδώ πέρα. Και λίγα λες. Και λίγα λέω. Και λίγα λες. Που έτσι περνάμε το χρόνο μας. Αυτή την ώρα, νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο Πρωθυπουργός δίνει μια συνέντευξη τύπου, η οποία είχε εξαγγελθεί, για το θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας. Που θα μπορούσαμε να βάλουμε τίτλο «Όχι για τις παρακολουθήσεις». Δηλαδή, νομίζω ότι ο λόγος που ορίστηκε, θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός. Σε ποια ζητήματα, οικονομία, ακρίβεια κλπ. Γι' αυτά μπορείτε να ρωτήσετε. Όχι για τις παρακολουθήσεις. Ωραία. Οπότε δεν θα μιλήσουμε για τις παρακολουθήσεις, θα μιλήσουμε για την πραγματική οικονομία, που σύμφωνα με πολλούς συμπολίτες μας, ο καλύτερος να τη διαχειριστεί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θάνο, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Αμπιστικά. Αληθεύει ότι η διαχείριση της οικονομίας δεν ήταν απλώς καλή. Αληθεύει ότι είναι ένα διεθνές πια θέμα συζήτησης. Πώς τα πήγε τόσο καλά. Ναι. Αληθεύει. Αυτό το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή το έχεις παρατηρήσει και από μόνος σου? Το είχα παρατηρήσει και από μόνος μου, αλλά και... τώρα που το λέει και ο Κυριάκος είναι σίγουρα αληθές. Mm-hmm. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τις σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αριθμούς. Που σημαίνει... ότι ούτε τα γενέθλιά του δεν πιστεύουμε. Που σημαίνει ότι όταν λέει νούμερα, απλά ξέρετε εξ αρχής ότι είναι ψέμα και περιμένετε την τεκμηρίωση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάει πάρα πολύ καλά η οικονομία. Μάλιστα, υπάρχουν, όπως είπε, κυβερνητικές πρωτοβουλίες, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή που δόθηκε στην πανδημία στις επιχειρήσεις, που κατά την άποψη του Πρωθυπουργού και χωρίς να. Και επιθυμώντας να μείνει σεμνός. Θα πρέπει να διδάσκεται κάποια στιγμή ως εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής. Βγήκε ο άλλος συνέντευξη τύπου και λέει αυτό που έκανα θα πρέπει να διδάσκεται παγκοσμίως. Να ξεκινήσουμε λίγο εύθυμα. Περνάμε ακρίβεια στα τρόφιμα. Λοιπόν, μην αγχώνεστε, δεν θέλω καθόλου να αγχώνεστε. Τα χειρότερα είναι πίσω μας. Ωχαμα, τώρα... πώς προκύπτει αυτό, ρε Θάνο? Ναι. Περίμενε. Πώς προκύπτει? Θάνο. Πώς προκύπτει αυτό, ρε Θάνο? Δεν ξέρω. Α, αυτό φοβόμαι. Απλά είναι μια αισιοδοξία την οποία μετέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θέλεις. Θες δηλαδή να... Θάνο, κοίταξε τώρα. Ναι. Άμα δεν έλεγε αυτά, θα ήταν φάρμα των ζώων. Θα ερχόταν εδώ πέρα να μαυρίζει η μαυρίλα του κόσμου. Ναι. Η ψυχούλα του. Με την απαισιοδοξία μας, τον... συστημικό, αμετακίνητο, ανυποχώρητο πεσημισμό μας. Mm-hmm. Δεν γίνεσαι έτσι πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός πρέπει να εμπνέει τον κόσμο, να του λέει ότι είμαι εδώ, είμαι όρθιος, θα πάμε μπροστά, θα προχωρήσουμε. Τα χειρότερα είναι πίσω μας. Έλα, προχώρα, προχώρα, λέει. Καταλαβες, χρειάζεται έναν τέτοιον άνθρωπο ο πρωθυπουργός και αυτό το ρόλο αναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός που λέει στον κόσμο ότι τα χειρότερα είναι πίσω, πράγμα του επιτρέπει να κάνει τι? Να δέχεται την ερώτηση για το ότι. Μπορεί να πάρει μόνο μακαρόνια νούμερο 6 ο άλλος, οπότε μετράει τα ψηλά του για να πάρει μακαρόνια να φάει και την ώρα που το λέει αυτό διαβεβαιώνει ότι αυτό είναι μια υπόθεση για την οποία δεν αξίζει να συζητάμε γιατί είναι ήδη σχεδόν παρελθόν, γιατί τα χειρότερα είναι πίσω μας. Από εδώ και πέρα θα είναι όλα καλύτερα. Ναι. Πώς προκύπτει αυτό? Δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει. Δεν θέλουμε τώρα να είμαστε οι Κασάνδρες. Κασάνδρα επιβεβαιωνόταν. Λέει. Το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Αγιά σου. Ξεκίνησε και είπε για τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας, η πρόσφατη μείωση των τιμών ρεύματος. Οπα. Δεν έχουμε μείωση των τιμών ρεύματος. Έχουμε μείωση σε αυτό που βλέπει ο καταναλωτής ως τιμή ρεύματος, γιατί έχουμε δισεκατομμύρια από τα δημόσια ταμεία που πηγαίνουν κατευθείαν στους παρόχους. Απλά εμείς δεν τα βλέπουμε. Αλλά δεν πειράζει. Προχωράμε. Το καλάθι του νοικοκυριού. Εντάξει, το έχουμε συζητήσει αρκετά. Το Market Pass. Δεν έχετε δει μείωση με το Market Pass εσείς? Δεν έχετε δει γιατί δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Το έχουν ανακοινώσει πριν 1,5 μήνα για να γίνει σε 20 μέρες. Και να πάρετε το 10% των αγορών που μπορεί να μην είναι ούτε καν 20. Και οι οριζόντιοι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά για την εσχροκέρδεια. Χαμός με οριζόντιους ελέγχους. Κάθε τόσο, όποτε βλέπετε tweet Άδωνη Γεωργιάδη για ελέγχους, τότε έχουν γίνει κάποιοι. Όταν δεν βλέπετε, δεν έχει γίνει τίποτα. Συνεχίζουμε. Για τις τιμές των τροφίμων συμπλήρωσε. Ότι τα δεδομένα της Ελστάτ δείχνουν μια αποκλιμάκωση. Μίλησε για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Όντως έχουμε μικρότερο πληθωρισμό το Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο. Είμαστε στο 7%. Δηλαδή πόσα 15 να χτυπάμε. Αλλά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα συγκεκριμένα είναι αυξημένος. Είναι κάτι 25 εκεί πέρα στα είδη πρώτης ανάγκης. Και λες κάτσε, όπα. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού γενικά. Να το δεχθώ. Αλλά δεν έχουμε κάποια αποκλιμάκωση αυτή τη στιγμή στα τρόφιμα. Δεν έχουμε τίποτα τέτοιο. Έχουμε μια τεράστια αύξηση με ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Και αυτά είναι τα στοιχεία της Ελστάτ του Δεκεμβρίου που βγήκαν πριν μια εβδομάδα. Οπότε όταν εσύ μετά έρχεσαι και επικαλείς σε δεδομένα της Ελστάτ. Ποια δεδομένα? Τα τελευταία που έχουμε λέγανε ότι γίνεται χαμός από τις αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα. Ναι, και θυμόμαστε ότι. Αυτό είναι ένα μπαλαμούτι οικονομικό που ευνοεί το κυβερνητικό αφήγημα. Δηλαδή ο υπολογισμός αντικειμένων πολυτελείας στον γενικό πληθωρισμό. Δηλαδή ότι ο πληθωρισμός υπολογίζεται με έναν τρόπο που επειδή ακριβώς δεν περιορίζεται στα αντικείμενα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την επιβίωση των φτωχότερων στρωμάτων, αλλά περιλαμβάνει και πράγματα που είναι παράλογο να υπολογίζονται εκεί, όπως αντικείμενα πολυτελείας, διακοπές, ξενοδοχεία, τέτοια πράγματα, καταλήγουμε σε μια εικόνα του πληθωρισμού η οποία είναι παραπλανητική σε σχέση με την πραγματική οικονομική κατάσταση των ανθρώπων, οι οποίοι είτε μπορούν να πληρώσουν τον νίκη τους, το πετρέλαιο για να ζεσταθούν, το ρεύμα τους και τα φαγητά τους, είτε δεν μπορούν. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα απάντησε, παρότι, Θάνο, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος εδώ, δεν διστάζει να απαντά στις δύσκολες ερωτήσεις. Καλά, εντάξει, αυτό ήταν καλύτερα. Ή πάντως δεν διστάζει να λέει ότι απαντά στις δύσκολες ερωτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ καλύτερη διατύπωση. Αλλά κλείνοντας με τα τρόφιμα, καταλήγει λέγοντας, θα δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, εφόσον δεν έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις στην ενέργεια. Δηλαδή, όπα. Περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, που δεν έχουμε αποκλιμάκωση αυτή τη στιγμή, νομίζω το ξεκαθαρίσαμε. Εφόσον δεν έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις στην ενέργεια, εντάξει, τα χειρότερα τα έχουμε δει ως προς την αύξηση των τιμών στο ράφι. Πώς βγαίνει αυτό? Είπαμε, δεν βγαίνει. Είναι σαν έχεις ένα πρόβλημα και έρχεται ο φίλος σου και σου λέει, έλα ρε φίλε, θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Έχει κάποια στοιχεία για να σου το πει αυτό? Όχι, το λέει γιατί θέλει να σε παρηγορήσει. Εκτός αν ο φίλος είμαι εγώ. Οπότε μου το λες και σου λέω, το κακό είναι τώρα ξεκινάνε όλα αυτά. Το κακό είναι ότι δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Ναι. Δεν τα λέω αυτά. Μπορείτε να με χρησιμοποιήσετε για παρηγοριά. Συγγνώμη, Θάνο, συνέχισε. Είπε ότι δεν θα μειώσει τους έμεσους φόρους στα τρόφιμα ο Πρωθυπουργός. Γιατί, και αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιεί πάντα, όπου εφαρμόστηκε δεν έφτασε η μείωση στον καταναλωτή. Όπου. Θες και παραδείγματα εσύ τώρα να σου πει συγκεκριμένα? Όχι. Όπου εφαρμόστηκε δεν πήγε καλά. Προχωράμε. Κλασικά. Παντού στον κόσμο, πουθενά στον κόσμο. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα λογικά σχήματα τα οποία μυρίζουν ψέμα. Και γιατί δεν μειώνει τους έμεσους φόρους? Γιατί από τις αυξήσεις των τιμών το κράτος έχει περισσότερα έσοδα. Και όταν το κράτος έχει περισσότερα έσοδα, μπορεί να σου δίνει το market pass. Αλλιώς το βλέπεις όταν έχεις τον άλλο να σου δίνει τα επιδόματα από το να σου μειώσει εξ αρχής τους φόρους στα είδη πρώτης ανάγκης όπως ζητάει η αντιπολίτευση. Δηλαδή τη μία πανηγυρίζει που μείωσε τους φόρους στη γονική παροχή μέχρι 800.000 ευρώ, που πραγματικά ακόμα πανηγυρίζουμε γι' αυτό με τις γονικές παροχές. Το είπε 10 φορές. Το οποίο αφορά την παρέα του. Ναι. Το οποίο αφορά την παρέα του. Δηλαδή, ναι, αφορά τους κατόχους μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ναι. Έτσι, δεν αφορά τον κόσμο που νοικιάζει σπίτι. Το είπε και το ξαναείπε αυτό. Είπε για την, για την μεταφορά, για τη γονική παροχή. Είπε για τον φόρο αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό αφορά, μπαίνει με ένα ταβάνι που αφορά τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Mm-hmm. Εντάξει τώρα, δεν είναι μέτρο για την ανακούφιση των χαμηλών στρωμάτων. Και όπως σχολιάζει και ο Eleven στο chat, ναι, αλλά την επόμενη τετραετία θα τους μειώσει. Ένα αυτό. Και δεν είπε μόνο αυτό. Είπε, αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Τι θα γίνει με την επενδυτική βαθμίδα? Εσύ συζητάς με τους φίλους για την επενδυτική βαθμίδα? Συνέχεια. Συνέχεια. Λένε και οι άλλοι, δεν κοιμάμαι με την επενδυτική βαθμίδα, ρε. Δεν κοιμάμαι και δεν ξυπνάω χωρίς να σκέφτομαι ότι δεν έχουμε πάρει ακόμα την επενδυτική βαθμίδα. Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα και δεν θέλω να το πάρεις προσωπικά, δεν θέλω να παρεξηγηθείς. Ναι. Μπορεί να είναι ηλίθιοι οι φίλοι σου και να σχετίζεται με το ότι δεν ξέρετε απλώς αυτά που θα έπρεπε να σας απασχολούν. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Τι εννοείς? Ρε, παιδί μου, ότι το πιο κρίσιμο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι όντως η επενδυτική βαθμίδα. Ναι. Επειδή είστε χαϊβάνιες. Και μετά είναι Ερντογάν. Ερντογάν και νομίζω πρώτα Ερντογάν. Ερντογάν, επενδυτική βαθμίδα. Καλογρίτσας. Ακριβώς. Επειδή τώρα εσείς είστε χαϊβάνια και σας ενδιαφέρει μόνο η μπάλα και να φτιάξετε κανένα κέικ, να βρείτε καμιά συντα... Όχι. Ναι, επειδή τέλος πάντων δεν σας ενδιαφέρει η πολιτική, δεν γνωρίζετε ποιο είναι το συμφέρον σας. Και έτσι αγνοείτε, παραθεωρείτε την τεράστια σημασία της επενδυτικής βαθμίδας. Ναι. Αλλά το είπε, βεβαίως λέει, αυτό, παιδιά, σχετίζεται με τις εκλογές, καταλαβαίνετε, τώρα δεν είμαι, μετά. Οπότε καταλαβαίνουμε και εμείς ότι το βασικό πρόβλημα είναι οι εκλογές. Εμείς δηλαδή, μπορούμε... οι εκλογές δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας, αβεβαιότητας για τις αγορές. Γενικά οι αγορές δεν είναι ευχαριστημένες με αυτό το έθιμο. Γιατί να τις κάνουμε τις εκλογές? Δηλαδή, άμα κάνουμε εκλογές, θα μπει και υπάρχει αστάθεια και πάμε δεύτερη Κυριακή. Ο Ερντογάν θα έρθει. Να χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα και να μπει και ο Ερντογάν. Και το Μισό Αιγαίο. Ναι. Χάσει την επενδυτική βαθμίδα και το Μισό Αιγαίο, γιατί έχει αυτό το έθιμο. Τώρα θέλω να κάνω εκλογές, θέλω να κάνω εκλογές. Το καπρίτσιο. Καλά, εντάξει. Τη μεταπολίτευση, αυτό. Όχι, το αποθυμένο. Από την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Δημοκρατία. Κάτσε ρε δώρε, θα σου πάρουν το Αιγαίο, την επενδυτική βαθμίδα. Εμείς μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι λίγους μήνες μετά την επανεκλογή της κυβέρνησής μας θα επιτευχθεί η επενδυτική βραθμίδα. Είναι καινούρια αυτή. Είναι από άλλο Νίκο. Αναρωτιέμαι αν μπορούν και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι να πούνε το ίδιο. Για πες, Αλέξη, θα την πάρεις την επενδυτική βαθμίδα. Ναι, ωραία. Αν όμως υπάρξει παρατεταμένη αστάθεια μετά τις εκλογές, που δεν το θεωρώ πιθανό, η κυβέρνηση που. Ή η κυβέρνηση που ακολουθήσει άλλο πρόγραμμα, τότε επενδυτική βαθμίδα δεν θα δούμε ούτε με το κι άλλη. Πολύ σοβαρό. Πώς θα ζήσουμε χωρίς επενδυτική βαθμίδα? Εγώ είχα ποντάρει κάπως. Είχα ραφτεί για επενδυτική βαθμίδα. Για τελετουργικά εκεί πέρα. Να βάλουμε κουστούμια και να πούμε, παιδιά, μας αναβάθμισε η Moody's σήμερα. Είμαστε πολύ κεφάτοι. Δύο πράγματα θα πάρουμε. Αυτά τα είχαμε μάθει, παιδιά, ήδη από την πρώτη φορά. Ήδη από το 2015 το είχαμε καταλάβει αυτό. Ναι. Είναι δηλαδή, back to the future. Πήγαινε εσύ να συζητήσει, ξέρετε, παιδιά, δεν μπορώ να πληρώσω τον Νίκη. Ποιο Νίκη? Ποιο Νίκη? Χαζώσει, σου λέγανε. Δεν καταλαβαίνει από οικονομικά. Ξέρει τι γίνεται με τα spreads. Λες, δεν ξέρω. Τα spreads. Λες, δεν έχω να πληρώσω τον Νίκη μου. Σου έλεγε. Έχει ιδέα τώρα τι γίνεται. Πώς διαμορφώνονται αυτές οι τιμές. Έλεγε εσύ. Με συγχωρείτε. Οπότε. Μεταβολή, ναι. Έβαζε το κεφάλι, την ουρά στα σκέλια και δεν έλεγε τίποτα. Γιατί ναι. Είχε έναν πρωθυπουργό, η Λιάννα Κανέλη το είχε πει καλά αυτό. Λέει, αφήστε μας, παιδιά. Αφήστε μας τώρα. Αφήστε μας με τα σπρέτς τώρα. Εντάξει. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε τις αγωνίες σας για το πώς παρουσιάζεται η πραγματικότητα. Ξέρετε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μόνο αυτό. Εντάξει, τώρα το υπόλοιπο καταλαβαίνω τη συζήτηση που θα ήθελε να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να μην κάνει τη συζήτηση που θα ήθελε κάθε φορά. Ο Στάζιος λέει: άνιωθοι που την βρίσκουν με εκλογές και δημοκρατικά διακυβεύματα. Τι να πει κανείς? Και δεν ξέρουν και το συμφέρον τους, θα προσθέσω εγώ. Δύο πράγματα θα κερδίσετε άμα ψηφίσετε Κυριάκο Μητσοτάκη. Την επόμενη μέρα που θα πάρει την αυτοδυναμία το 75% και θα εκλεγεί, και εκεί που θα είμαστε όλοι με τις ταυτότητες στα δόντια να φύγουμε, θα πάρουμε επενδυτική βαθμίδα και τα γλυπτά. Αυτά έχει τάξει. Έχει τάξει επενδυτική βαθμίδα, γλυπτά. Και ίσως καμιά μείωση συμφόρων. Α, και θα είναι και, και αυξημένος ο κατώτατος μισθός. Αν είναι και πολύ αυξημένος ο κατώτατος μισθός, που δεν είναι προεκλογικό, δηλαδή δεν το κάνει 1η Απριλίου και 9 Απριλίου έχουμε εκλογές και 14 Μαΐου παρέα με τον Τούρκο θα είναι οι δεύτερες. Αλλά δεν είναι προεκλογικό το μέτρο της μεγάλης αύξησης του κατώτατου μισθού. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Γιατί δεν είναι? Πότε ορίζεται κάτι ως προεκλογικό? Πότε μπορούμε να πούμε ότι κάτι είναι προεκλογικό? Οπότε το πιο... Αν το αναγγέλισες στην προεκλογική περίοδο, ας πούμε, τότε είναι προεκλογικό? Ναι. Τώρα έχουμε προεκλογική. Όχι, αφού δεν έχει ανακοινώσει ότι θα γίνουν εκλογές. Έχει ανακοινώσει? Όχι. Τώρα τι προεκλογικό? Έχουμε μία διαρροή που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στο πρώτο θέμα που λέει για 9 Απριλίου, αλλά ήταν σίγουρη διαρροή, ήταν μέσα από το Μαξίμου. Θεωρητικά έχει ανακοινωθεί. Έχει και δεν έχει ανακοινωθεί. Εντάξει. Ναι, αλλά είναι μια διαρροή. Ναι. Δεν είναι ότι έχουμε ημερομηνία εκλογών. Δηλαδή, ναι. Αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και μια διαδικασία που μπορεί να οριστεί όντως μια ημερομηνία εκλογών και να μην μυρίζουμε τα νύχια μας. Ναι. Θα γινόταν και αυτό. Σε άλλη χώρα. Σε άλλη Τουρκία χώρα. Γίνεται. Δεν θέλω. Από όλοι τουρκαλάδες, βρωμοπόδαροι. Απολύτιστοι. Δεν έχουν ιδέα πώς γίνονται αυτά. Εν τω μεταξύ, στο δελτίο του Sky που αναλύουμε εκεί πέρα, είναι ο Χιώτης, ο οποίος το θεωρεί πολύ φυσιολογικό αυτό. Αντιθεσμική συμπεριφορά είναι. Λέει, εντάξει, αυτό είναι ένα όπλο στα χέρια του Πρωθυπουργού, ότι είναι, θα κάνει ευνηδιασμό, ας πούμε, για το πότε θα βολέψει να τις κάνει. Και λες, δεν είναι και να το καμαρώνεις αυτό. Ναι, κάτι σκεφτεί την Κυριακή, ας πούμε, αν μπορούσες. Φοβερός ευνηδιασμός. Την προηγούμενη. Δυστυχώς έχουν γίνει οι εκλογές, δεν προφτάσατε να ψηφίσετε. Το είχαμε δώσει διαρροή στο πρώτο θέμα. Πήγαν μόνο οι δαπίτες και ψήφισαν. Βγήκα. Ναι. Το δημοσιεύσαμε σε κάποια τοπική εφημερίδα. Λυπάμαι. Ας ψηφίζατε. Ναι. Μαξιλάρι Τσίπρα. Για το μαξιλάρι, εντωμεταξύ, ήταν πολύ σκληρός. Είπε μαξιλάρι, ηρωνεύτηκε αρχικά. Μαξιλάρι έχω για να κοιμάμαι. Ναι, okay. Τον ρωτάνε μήπως είχατε κατακρίνει το μαξιλάρι, αλλά τώρα τα ταμιακά διαθέσιμα βασίζονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, στα 37 δις που, είχε μαζέψει, που είχαν μαζευτεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά αυτά λέει μαζεύτηκαν με υπερφορολόγηση. Όχι. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Απολυσαλέα φορολόγηση στο μαξιλάρι Τσίπρα. Αυτό δεν ισχύει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πάλι. Απολυσαλέα φορολόγηση βγήκαν τα πλεονάσματα που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τα 3,5 που τα κάναμε 4,5 και 5. Αυτά όντως βγήκαν από την υπερφορολόγηση. Το έχει παραδεχτεί μέχρι και ο ίδιος ο Ευκλής Τσακαλώτος. Μετά από πολύ καιρό, τέλος πάντων. Το μαξιλάρι για το οποίο πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία υπερδόση, η τελευταία μεγάλη δόση του τρίτου μνημονίου που δεν χρησιμοποιήθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και τι έγινε με αυτά τα 30 δις? Μας τα δώσανε, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε, είναι για μια ώρα ανάγκης. Τι θα πει η ώρα ανάγκης? Ότι είμαστε εκτός αγορών και ουσιαστικά επιβάλλεται στη χώρα νέο μνημόνιο με μέτρα. Και τότε δεν θα σου πούνε να πάρε άλλα 15 δις, πάρε αυτή τη δόση. Θα σου πούνε από τα 30 δώσε αυτά στις τράπεζες. Αυτό είναι το μαξιλάρι. Και είναι και ένα συμβολικό έτσι για τις αγορές να ξέρουν ότι έχεις ταμιακά διαθέσιμα και δεν είσαι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Αλλά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το μαξιλάρι, ούτε η Νέα Δημοκρατία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το μαξιλάρι. Και οι δύο λένε ψέματα πάνω σε αυτό το μαξιλάρι το περίφημο. Το κάνουν Σαββόπουλος, ο δημοσιογράφος της Αυγής. Του κάνει μια ερώτηση για τις απευθείας αναθέσεις. Έχει τα επίσημα στοιχεία του κράτους, κάνει την ερώτηση που λέει ότι είναι ένας συνταρακτικός αριθμός. Είναι κάπου 300.000 διαφορετικές. 369.000, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, βάσει του ενιαίου Μητρώου Δημοσίου Συμβάσεων. Τέλος. Ωραία. Το πιο επίσημο στοιχείο. Ναι. Και του λέει λοιπόν, αυτές αθροίζουν στα 8 δις. Θεωρείτε ότι αυτό συνάδει με τις αρχές της διαφάνειας όπως τις είχατε περιγράψει για την διοίκηση που θα ασκήσετε? Και επίσης, έχουμε τις περιπτώσεις Πάτσι και Χιμάρα, πώς τον λένε τον άλλον, που έχουν πάρει, είναι ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με απευθείες αναθέσεις, και αναρωτιόμαστε αν αυτά τα χρήματα αν έχουν επιστραφεί ή αν θα επιστραφούν. Και λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι ψηλά τα βουνά, δυνατός ο αέρας, δεν θέλει πολύ σιρόπι το σιροπιαστό, θέλει μια λεπτή ισορροπία για να είναι και υγρό αλλά να μην παπαριάζει κιόλας. Η ομάδα μας έχει κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Αυτό ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Θάνο, συνόψισα καλά την απάντηση του πρωθυπουργού? Ήταν η πιο επιθετική και δύσκολη ερώτηση που έχει δεχθεί, όσο είδαμε τουλάχιστον, μέχρι πριν την εκπομπή. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε από τον δημοσιογράφο της Αύγης και είναι πολύ συγκεκριμένη. 8,5 δις έχετε κάνει. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος, δεν έπρεπε να γίνουν 8,5 δις αναθέσεις? Ένα, 369.000 συμβάσεις είναι αυτά τα 8,5 δις. Δύο, τι θα γίνει με τα λεφτά. Δεν κρατιές. Με τα λεφτά που έφαγαν ο Πάτσης και ο Χιμάρας, θα επιστράφουν στο δημόσιο? Ξεκινάνε τα τσάμικα εκεί πέρα, παίζουν από πίσω κλαρίνα, γιατί αφού λέει ότι όλες αυτές οι απευθείες αναθέσεις ήταν αναγκαίες λόγω της πανδημίας, για να μπορεί το δημόσιο να παίρνει μάσκες, δεν ξέρω εγώ τι, θυμόμαστε τις απευθείες αναθέσεις, για παράδειγμα, της Σοφίας Νικολάου, για τα είδη ενάντια στον COVID, για τις φυλακές που έκανε παραγγελία σε ψιλικατζίδικο για μάσκες. Ψιλικατζίδικο, βουκανιζατέρ, τι ήταν εκείνο. Ένα τεντά θυμάμαι επίσης. Ναι. Θυμάσαι που λέγανε. Γιατί όχι. Ναι, λέει, και μετά λέει, εγώ απαντάω πάντα και δεν διστάζω να απαντάω και στην κριτική των πολιτικών μου αντιπάλων όταν αυτή υπάρχει. Και πάλι. Δεν συνέβη αυτό. Είναι αυτά που λένε οι πολιτικοί μου αντίπαλοι. Ναι. Ναι, και ξεκίνησε κιόλας. Η πρώτη του φράση ήταν αν ισχύουν αυτά τα στοιχεία. Γιατί κιόλας, ξέρεις, μπορεί να είναι καμιά ανεξάρτητη αρχή. Να είναι τίποτε ο Τσεγκεβάρα των ανεξάρτητων αρχών πάλι. Δεν είναι ότι επειδή είναι μια επίσημη κρατική πηγή θα ισχύει κιόλας. Μην το δένουμε. Θέλω να πω ότι. Ναι, και λέει πώς το είπα ακριβώς. Είναι η καλύτερη ερώτηση, αλλά ξεκίνησα με το σοβαρά. λέει ότι απαντάει πάντα στην κριτική των πολιτικών των αντιπαλών. Τον έψαχνε ένα μήνα ο Τσίπρας να απαντήσει για τις παρακολουθήσεις. Το ρώτησε για τον Φλόρο και το Χατζηδάκι και το βάλε στα πόδια, έφυγε από τη Βουλή. Τα θυμόμαστε αυτά. Τόσο απαντάει. Γυρνάει και λέει: ο κύριος Τσίπρας δεν απαντάει για τον Καλογρίτσα. Καλογρίτσας. Ε? Και επόμενη ερώτηση. Χιμάρας και Πάτσης δεν απάντησε. Σε μια ερώτηση που είπε για το πόσο απαντάει, δεν απάντησε. Ναι, η αλήθεια είναι το ξέχασε. Φάνηκε λίγο να τα χάνει εκεί πέρα. Κάνει κάτι ακροβατικά, όπως όταν σε έχουν σπρώξει από το σκηνή και κάνεις και μετά ξαναβρίσκεις την ισορροπία σου. Ναι, δηλαδή έχει πάθει ένα σεντονάκι εκεί πέρα και προσπαθεί να συγκρατηθεί. Το σοβαρό κομμάτι της απάντησης ήταν ότι είχαμε να διαχειριστούμε την πανδημία και μέσα στις συνθήκες της πανδημίας αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλά θα έπρεπε να γίνουν με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν διαδικασίες πολύ χρονοβόρες. Δεν είναι η ακριβής διατύπωση, αλλά αυτό είναι το σοβαρό κομμάτι της απάντησης. Και λες, εντάξει, 369.000 διαφορετικές πράξεις έγιναν με αυτό το σκεπτικό. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Και είπε τώρα οι μάσκες, τα φάρμακα, 370.000 διαφορετικές συμβάσεις. Δεν γίνεται. Μη με κοροϊδεύεις τώρα ότι υπήρχαν 370.000 διαφορετικές υποθέσεις όπου από την πίεση της πανδημίας κάνε 5, 10, 50, 100, 109, 113 τέτοιες συμβάσεις. 114, όχι 370.000. Δεν γίνεται να λες ότι υπεγράφησαν 370.000 συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις εκτός διαγωνισμών για αυτό το λόγο. Και λέει και να πετύχουμε και την κατάλληλη τιμή. Και όπως λέει και ο Θάνος την ώρα που το συζητούσαμε εκεί πέρα, γενικά οι απευθείας αναθέσεις δεν βολεύουν για να πετύχεις την καλύτερη τιμή. Ναι, γιατί το υπερασπίστηκε. Λέει να μπορούμε να το κάνουμε για να έχει το δημόσιο την καλύτερη τιμή. Και αυτό λες... είναι λίγο παράλογο. Ναι, αυτό είναι το, λίγο. Δεν το κάνουμε ανοιχτούς διαγωνισμούς. Ξέρεις, είναι διαφορετικές εταιρείες, κάνουν την εκτόσούλα τους. Πού να τα εξηγήσει τώρα αυτά. Ναι, γιατί άμα είναι ο άλλος μόνος του, αυτός που πας και τον συναντάς στο σπίτι του. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Ναι, λέω. Πας, κάνεις ένα κονέ με τον ανιψιό σου. Ναι. Εντάξει. Αυτός δεν έχει λόγο να κάνει καλή τιμή, γιατί έχει, ξέρετε, ο πρωθυπουργό, καταλαβες. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέμε, όταν λέμε ότι αυτά είναι κυκλώματα γύρω από τον πρωθυπουργό και Μητσοτάκης ΑΕ και τέτοια, εννοούμε ότι αυτό, αν υπήρχαν φιλελεύθεροι, θα λέγαμε, παιδιά, αυτό είναι στρέβλωση της αγοράς, γιατί ο άλλος χρησιμοποιεί ένα παλαιού τύπου βίσμα, έρχεται, αλλοιώνει την ελεύθερη λειτουργία των νόμων της αγοράς και μου κατσικώνεται μασουλώντας δημόσιο χρήμα. Αυτό γίνεται. Μην τρελαθούμε τώρα με την πανδημία και με την βιασύνη. Θάνο, φαίνεσαι σαν να κοιτάς με πολύ μεγάλη προσοχή κάποιο σχόλιο. Όχι, όχι, όχι. Βλέπω ότι έχουμε χάσει από αυτό το... από αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη που γίναμε όλοι σοφότεροι. Βλέπω και κάποιες αντιδράσεις στα σχόλια, στις οποίες δεν θα ήθελα να αναφερθούμε. Πρώτα απ' όλα, η κριτική για τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια ερμηνεύτηκε από το Μητσοτάκη. Δεν έχει πάλι κάποιο στοιχείο, μόνος του το ερμήνευσε, ως καλή προσπάθεια θέλουμε κι άλλα. Τι κάνεις, Ισραήλος! Μου είπαν ότι τα έχω πάει καλά μέχρι τώρα και θέλουν να συνεχίσω έτσι, αλλά υπάρχουν και περιθώρια. Είναι πως ο Κωστάκης στο σχολείο που έχει βγάλει τα αγκάνια και πυροβολεί τους συμμαθητές του και λέει, μαμά μου είπαν ότι μερικές φορές δεν προσέχω και μπορώ και καλύτερα. Εντάξει, Κωστάκη μου, εντάξει, κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Θάνο, δεν έχουμε κάνει διάλειμμα, παραπονιούνται εδώ πέρα, δεν έχουν κάνει τσίσα. Ούτε ο πρωθυπουργός όμως δεν κάνει διάλειμμα, παιδιά. Κάνει τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς εδώ. Μας λέγανε ότι θα βάλει τις εκλογές. Το ερώτημά του είναι πότε θα τις βάλει, μην χαλάσει κανένα τριήμερο. Αυτό είναι το ζήτημά του. Καλά, θέλει να μας χαλάσει τα γενέθλια, θέλω να πω. 9 Απριλίου. 7 έχω γενέθλια. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε, αλλά τέλος πάντων. 7 εμείς θα γιορτάσουμε. Παρασκευή πριν τις εκλογές. Παρασκευή πριν τις εκλογές. Τι θα κάνουμε. Όχι, Παναγιά μου, πω και δεν μπορώ. Λοιπόν, άδεια θα πάρω. Λοιπόν. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί όχι. Γιατί όχι. Να σκεφτείτε την επενδυτική βαθμίδα. Και να κάνετε τις σωστές επιλογές στην κάλπη, γιατί αλλιώς επενδυτική βαθμίδα γιοκ. Μην κοιτάς τι μπορεί να κάνει η επενδυτική βαθμίδα για σένα. Κοίτα τι μπορείς να κάνεις εσύ για την επενδυτική βαθμίδα. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο περίπου. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Κάναμε πιο αργά το διάλειμμά μας. Μας συνεπήρε όμως η συνέντευξη του Πρωθυπουργού και δεν γινότανε να διακόψουμε την ώρα που τη σχολιάζαμε. Γιατί έτσι είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ρέει σαν γάργαρο νεράκι. Τα λέει ωραία ο Κερατάς. Τα λέει ωραία. Δηλαδή έχει έναν τρόπο έτσι, που δείχνει και άνεση και αυτή την καλλιέργεια που έχει. Διαβάζει πάρα πολύ. Ναι. Διαβάζει. Ναι. Διαβάζει. Μπορώ με αυτή την αφορμή να πω. Με συγχωρείς, Θάνο, θα είναι μια μικρή παρένθεση πριν να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ελεύθερα δεν είναι. Θυμάμαι. Κάνω όλο Σαρδάμ. Και δεν ξέρω κάτι λάψους περίεργα. Το επόμενο θέμα θα παρουσιάσω ένα από τα βιβλία που διάβασε ο Πρωθυπουργός. Ένα από τα βιβλία που υποτίθεται ότι διάβασε, που έβαλε κάποιον να του γράψει. Μάρκετινγκ αυτό. Δηλαδή, ένα από τα βιβλία που διάβασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζεται. Όχι, μου είπα να το παρουσιάσω, το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά και είναι ένα από τα βιβλία που διάβασε κατά δήλωσή του τώρα. Εντάξει, δεν λέω, δεν υιοθετώ. Δηλαδή, δεν λέω ότι συνέβη. Λέω ότι με βάση τη δική του μαρτύρια το διάβασε ο Μητσοτάκης. Είναι του Μπίτον οι Έλληνες. Ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο. Παχύ και χορταστικό ιστορικό βιβλίο από ένα πολύ σημαντικό ελληνιστή. Θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη στις 13 Φεβρουαρίου. Οπότε 13 Φεβρουαρίου θα είμαι στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσω. Θα είναι μια συζήτηση με τον Μπίτον. Δεν καλείτε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή να ανταλλάξετε απόψεις πάνω στο βιβλίο. Θα το προτείνω. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνεις, εγώ είμαι ένας προσκεκλημένος. Εκεί πέρα μου λένε σήκω, κάτσε, σήκω, έλα εδώ, φύγε, τώρα μίλα, τώρα σταμάτα. Ό,τι μου πούνε, κάνω. Πολύ ωραίο. Δηλαδή ότι είστε εσείς που το έχετε διαβάσει και ο Γιώργος Μητσοτάκης που ίσως να μην το έχει διαβάσει. Θα είναι ένας που το έχει γράψει, ένας που το έχει διαβάσει και ανταλλάζετε απόψεις. Και ένας που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να είναι σαν το παιδάκι που δεν έχει διαβάσει, οπότε λέει. Και για, μιλήστε μας για την Ελλάδα. Τι είναι. Ναι. Τι είναι για σας Ελλάδα, είναι ο ήλιος. Πες μας, Κυριάκο, για την αμαχία της Αλαμίνας, ας πούμε. Ήταν εκεί οι Έλληνες και κάνανε ναυμαχία με... στη Σαλαμίνα. Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα. Ναι, είναι βιβλίο για τους Έλληνες. Τέλος πάντων, 13 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Όσοι είστε από τη Θεσσαλονίκη, μην κανονίσετε κάτι άλλο εκείνη τη μέρα που είναι τα προεόρτια του Αγίου Βαλεντίνου. Θα το περάσουμε μαζί. Μην κανονίσετε δηλαδή ρομαντζάδες και τέτοια. Πάει και μετά τις 12. Το βρίσκω υπερβολικό. Το συζητάμε. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό θα είναι. Θα είστε μαζί και του Αγίου Βαλεντίνου. Με τον Μπίτον. Ναι, με όλη παρέα εκεί. Ελπίζω όχι. Να το πω έτσι. Να το πω έτσι. Δηλαδή από τα πρόσωπα με τα οποία θα ήθελα να περάσω του Αγίου Βαλεντίνου, τον εκτιμώ. Απλώς δεν είναι ψηλά στη λίστα μου για Αγίου Βαλεντίνου. Ωραία, εντάξει. Ο γραμμένος δηλαδή είναι πιο ψηλά για να, για να καταλάβεις. Ο γραμμένος φτύνει τη γιορτή, είναι πολύ γνωστό αυτό. Ο γραμμένος θα εμφανιστεί πάλι στο Σταυρό του Νότου και σταματάμε τώρα με τις διαφημίσεις των παράλληλων δραστηριοτήτων αυτών. Να πούμε, τώρα που λέγαμε κατά δήλωσή του, να πούμε για μια υπόθεση που έχει αναχθεί σε σύμβολο της κυβερνητικής διαχείρισης του προσφυγικού. Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ δηλαδή η κυβέρνηση να την αναγάγει σε σύμβολο της διαχείρισης του προσφυγικού, που είναι η υπόθεση της μικρής Μαρίας, η υπόθεση των 38 προσφύγων που βρίσκονταν σε μια βραχονισίδα στον Εύρο. Τώρα λέμε στον Εύρο, δεν ξέρουμε ακριβώς, τώρα ήταν Ελλάδα, ήταν Τουρκία, τρέχα γύρευε. Θα αναλύσουμε σημείο προς σημείο αυτή την υπόθεση του τρέχα γύρευε. Γιατί ξεκίνησε με μια αβεβαιότητα ως προς αυτό, φάνηκε με πολλαπλή πια τεκμηρίωση ότι οι πρόσφυγες αυτοί είχαν βρεθεί και σε ελληνικό έδαφος. Στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι αυτά. Τι γίνεται τώρα. Δημοσιεύεται ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή, σύμφωνα με το οποίο έχουμε μαρτυρία ενός πρόσφυγα που λέει ότι σκηνοθέτησαν τον θάνατο. Και το έκαναν αυτό προκειμένου να λέει η αφήγηση, ότι, μάλιστα ότι έκαναν μακιγιάζ στο παιδί αυτό προκειμένου να φαίνεται νεκρό, δεν υπήρξε ποτέ νεκρό παιδί. Και υπάρχει μια συζήτηση, η οποία ξεκινά από δημοσιογράφους και υιοθετείται και από πολιτικούς, για το πώς υπάρχει τουρκικός δάκτυλος σε όλα αυτά. Γιατί είναι μια σκευωρία εναντίον της πατρίδας μας. Και σκεφτόμουν το εξής. Σκεφτόμουν ότι από τη μια μεριά υπάρχει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Και αυτό είναι κάπως σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Εντάξει, ένα σενάριο, είναι μια μαρτυρία. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Ούτε το Σπίγκελ λέει ότι ξέρει τι έχει συμβεί. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ξέρει τι έχει συμβεί. Έχουμε μια μαρτυρία που διαψεύδει άλλες μαρτυρίες. Τις μαρτυρίες των γονιών. Εντάξει, και λέει αυτό ήταν ψέμα, το σκηνοθετήσαμε. Μας έδινε εντολές ο διακινητής για το πώς να το κάνουμε. Υπάρχει πιθανότητα οι γονείς να έχουν πει ψέματα για να κινητοποιήσουν τις ελληνικές αρχές, οι οποίες κατά τρόπο ηθικά και νομικά απαράδεκτο δεν κινητοποιούνταν. Δεν είναι αδιανόητο αυτό. Δεν είναι απίθανο να έχει συμβεί. Υπάρχει πιθανότητα να έχει γίνει αυτό με ένα τουρκικό σχέδιο να προπαγανδιστεί αυτή η θέση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Καμία. Είναι εντελώς παράλογο αυτό. Δηλαδή συζητάμε ότι έχουμε καθημερινές επιβεβαιώσεις των επαναπροωθήσεων και έχουμε 326 θύματα μόνο το 2022 με βάση τα στοιχεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Από 326 θύματα μόνο την περασμένη χρονιά, υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο η τουρκική πλευρά θα έστεινε μια ψεύτικη υπόθεση σκηνοθετημένη και θα έπρεπε να βασιστεί στην εχεμήθεια αυτών των 38 προσφύγων, οι οποίοι στη συνέχεια θα υφίστανται, όπως φαίνεται ότι υπέστησαν, πιέσεις σε ευάλωτη κατάσταση μέσα σε, στα κρατητήρια εκεί πέρα, μέσα στις συνθήκες αυτές που είναι με τους Έλληνες μπάτσους, και αυτούς θα εμπιστευώσουν για να στήσεις μια τέτοια σκευωρία για να δείξεις ότι συνέβη κάτι το οποίο έχει συμβεί άλλες 326 φορές πιο πριν, ή όλες οι υπόλοιπες δεν ήταν αρκετά συγκινητικές και αυτοί ειδικά θα ήταν συγκινητικοί που θα ήταν αισθημένοι και θα διακινδύνευες αυτό που ούτως ή άλλως το κάνει η Ελλάδα. Προσέξτε, εδώ έχουμε παραδοχή της επαναπροώθησης. Έχουμε δηλαδή τον Υπουργό, ο οποίος δεν κοκκινίζει να υιοθετεί μια μαρτυρία η οποία μιλάει για αυτούς τους κουκουλοφόρους οι οποίοι ήταν εκεί. Τους κομμάτια εκεί πέρα, τους μαυροφορεμένους. Ναι, και ρωτάς αυτοί τι ήταν, ρε παιδιά. Έχει κάποια απάντηση η ελληνική κυβέρνηση για το τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί? Σου λέει, να ορίστε, έχω ακόμα ένα στοιχείο ότι λένε οι πρόσφυγες ψέματα για τη μικρή Μαρία. Ναι, και με την ίδια μαρτυρία. Ναι, και η μαρτυρία αυτή περιλαμβάνει την περιγραφή των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι χωρίς διακριτικά και με καλυμμένα τα πρόσωπα τους παίρνουν και τους πετάνε. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Και προσέξτε, θεωρώ ότι πάρα πολύ καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ζήτησε συγγνώμη. Μου θύμισε τη συγγνώμη του Μουζάλα, που είχε πάει και είχε ζητήσει συγγνώμη από τον Δένδια, που είναι ντροπή που δεν ξεπλένεται τώρα. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Και τη διαχείριση τότε ήταν, ναι, με τη μόρια στους 15.000. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και που λες ότι. Και υπάρχουν άνθρωποι και τώρα που λένε για τον, τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για την. Παρατήστε μας ήσυχους. Καταλαβαίνετε εδώ πέρα τώρα πεθαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι. Πεθαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι. Και συζητάμε ότι υπάρχει μια περίπτωση για την οποία δεν έχει αποδειχτεί ότι όντως συνέβη. Και θα στρέψουμε την κουβέντα εκεί. Γιατί? Επειδή συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία? Επειδή συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία να συζητήσουμε για τη μία περίπτωση στην οποία υπάρχει πιθανότητα, σύμφωνα με μία μαρτυρία, να μην έχει συμβεί αυτό? Έχουμε τρελαθεί? Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Και να μην σταθούμε στο συνολικό ζήτημα του ότι συμβαίνουν, πεθαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι κάθε χρόνο. Τι λέμε λοιπόν? Ξέρουμε εξ αρχής ότι σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένες και πολύ σοβαρές πιέσεις. Από την πρώτη στιγμή έχει επενδυθεί πάρα πολύ, έτσι, προσπάθεια προκειμένου αυτή η ιστορία να αποδειχθεί ότι είναι φούσκα, δεδομένου και όλος ότι δεν μπορεί να αποκαλυφθεί πλέον ότι υπάρχει μικρή Μαρία, Υπάρχει το αίτημα εκταφής, όλα αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα, υπάρχει μαρτυρία της οικογένειάς που δεν έχει αλλάξει, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Η απαγόρευση πρόσβασης σε δημοσιογράφους, ναι, ναι, ούτε έχουν επιτρέψει στους δημοσιογράφους να πηγαίνουν στο κέντρο έτσι ελεύθερα. Με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να υπερασπιστούν το ακροδεξιό αφήγημα ότι όλη αυτή η ιστορία είναι σκευωρία των Τούρκων πρακτόρων για να κατηγορήσουν τη χώρα. Ναι. Επομένως είναι ένα πολύ βολικό θέμα πλέον για την κυβέρνηση και μια σειρά ειδήσεων που έχουν παρουσιαστεί ψευδώς και έχουν δημιουργήσει μια αλυσίδα πάνω σε αυτό που απαντάει η κυβέρνηση για το θέμα Μικρή Μαρία. Η συγγνώμη της ΜΚΟ, η διαστρεβλωμένη διόρθωση του Σπίγκελ που το φερόμενος το έκαναν δίθεν θάνατο, ότι ο Σπίγκελ ζήτησε συγγνώμη. Μέχρι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο Υπουργείο Μετανάστευσης, πανηγύρισε τα 3 χρόνια pushbacks και έλεγε ότι να ορίστε, ζήτησε συγγνώμη ΜΚΟ και ζήτησε συγγνώμη το Σπίγκελ. Και τώρα προστίθεται άλλος ένας κρίκος σε αυτό το πράγμα, το οποίο θα το χτυπάει η κυβέρνηση σε όσους λένε για τις επαναπροωθήσεις. Και μέχρι να πεις, όπα, παιδιά, να τα πάρουμε με τη σειρά. Δεν έγινε έτσι το ένα, δεν έγινε έτσι το άλλο, δεν έγινε έτσι το άλλο. Λέτε ψέματα σε όλα, σε κάθε σημείο αυτής της ιστορίας. Προσπαθείτε να διαστρεβλώσετε αυτό που λένε οι άνθρωποι που εμπλέκονται. Δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία τα επιχείρηματα. Σημασία έχει ότι αυτή η υπόθεση, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποκαλυφθεί, και ακόμα και ας πούμε ότι είναι ψέμα, έστω ότι, θα χρησιμοποιείται ως επιχείρημα κατά της συνολικής όλων των καταγγελιών για τις επαναπροωθήσεις και όλων αυτών των συντριπτικών στοιχείων. Πασπαλίζεις λίγο και με τουρκικά δίκτυα και λίγη τέτοια ακροδεξιά συνωμοσιολογία, γιατί αυτό είναι ακροδεξιά συνωμοσιολογία, ότι είναι όλοι βαλτοί Τούρκοι κατάσκοποι, δεν ξέρω εγώ τι. Οι οποίοι έχουν σκηνοθετήσει κάτι που ούτως ή άλλως συμβαίνει, αλλά είπα να το κάνω στα ψέματα. Και έχεις στα χέρια σου την υπόθεση Καλογρίτσα του μεταναστευτικού. Ό,τι και να σου πούνε, πρώτον μειώνεις την ένταση των καταγγελιών για άλλες επαναπροωθήσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται με την ίδια θέρμη συζήτηση για τις επαναπροωθήσεις, γιατί ξέρεις ότι ο άλλος θα επαναφέρει τη συζήτηση για τη Μικρή Μαρία. Θα σου πει, έλα μωρέ τώρα με τους 200 πρόσφυγες που επαναπροωθήσαμε στη Λέσβο και βγήκε βίντεο, σαν το όπως έκανε το Ερευνητικό Κέντρο Forensic Architects, αναπαράσταση τι συνέβη εκείνη τη μέρα από το Legal Center της Λέσβου. Που βγήκε πριν 3 μέρες. Έλα μωρέ γι' αυτό τώρα και για τα στοιχεία. Δεν μας λέτε για τη Μικρή Μαρία τι έγινε που λέγατε ψέματα. Και αυτό τορπιλίζει κάθε κουβέντα για τις επαναπροωθήσεις. Που δεν χρειάζεται πλέον τεκμηρίωση καν. Αρχίσουμε να παραθέτουμε στοιχεία για το τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και το αν το παραδεχόμαστε. Γιατί έμεσα το παραδεχόμαστε. Όταν ο Μητσοτάκης λέει βάλαμε σύνορα στη θάλασσα, η ερώτηση είναι οπα. Πώς τα βάλεις τα σύνορα ακριβώς? Γιατί σύνορα στη θάλασσα δεν μπαίνουν. Αν θέλει κάποιος να έρθει στη χώρα, πρέπει να μπορεί να έρθει στη χώρα. Δεν θα βρει κάποια σύνορα που λες εσύ, γιατί τότε είναι διεθνές έγκλημα. Αν έρθει στη χώρα και το απορρίψει το άσυλο, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά γι' αυτό, για όλα αυτά, ώστε να σταματήσει κάθε τέτοια εικόνα και να δοθεί η εντύπωση ότι μας πολεμάνε πράκτορες και η προπαγάνδα κατά της χώρας στο εξωτερικό. Για να εντυπωθεί αυτή η ιδέα που εντυπώνεται και μέσω ενός φιλελέ κοινού, υπάρχει και ξαναυπάρχει πλέον η υπόθεση της Μικρής Μαρίας στον Εύρο. Όπου την αλήθεια κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τη μάθουμε, θα μάθουμε αυτό που θα λέει η κυβέρνηση ως αλήθεια. Λοιπόν, αυτά θέλαμε να σας πούμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Σήμερα βγήκαμε πόσο, 2 και 30 δευτερόλεπτα, 35, 200 δευτερόλεπτα, πόσο. Και 6. Και 6, ορίστε. Αύριο θα βγούμε και 5. Καλά, μεθαύριο θα βγούμε και 4. Παιδιά, τα χειρότερα είναι πίσω μας. Αυτό θέλουμε να σας πούμε και αυτό θέλουμε να συγκρατήσετε. Την επενδυτική βαθμίδα θα την κερδίσουμε όλοι μαζί. Εδώ. Κάθε μέρα. Ο Στέφανος. Έλα, Στέφανε. Ο Νίκος. Πού είσαι, κύριε Στέφανε? Ο Νικόλας. Καλό. Η Μαρίν. Καλό. Περιμένουμε, μην γραφτεί. Ο Παναγιώτης, η Νίκη, ο Δημήτρης, ο Ηλέβεν, ο Λέο, η Φανή. Όλοι, όλες, όλα θα κερδίσουμε την επενδυτική βαθμίδα, αν φυσικά ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκλογές. Λοιπόν, Με αυτή την ευχή να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά. Αύριο το μεσημέρι πάλι μαζί. Φιλάκια. Γεια σας.